ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حاضرین محفل، آپ تمام حضرات کے علم میں ہیں کہ آج عید الفطر کا دن، روزوں کی تکمیل کے بعد آج اللہ تبارک و تعالی کے حضور سجدہ شکر اور نماز عید جو واجب، اس کے ادا کرنے کا اور عید سے قبل فطرہ چونکہ ادا کیا جاتا ہے اس لیے عید الفطر بھی اسے کہتے ہیں. جن حضرات پر زکوٰۃ واجب انہی پر فطرہ دیں. یقیناً اس سے پہلے جو مسائل اور جو جمعوں کے موقع پر تقریریں ہوں آپ حضرات نے فطرے کی رقم ادا کر دی ہوگی. اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالی کے حضور ایک شکر ادا کرنے کی غرض سے اور نماز عید پڑھنے کی غرض سے جمع. اس عید کی نماز کی فضیلت تو اپنی جگہ کہ یہ واجب اور اس میں عام نمازوں کے مقابلے میں 6 تکبیریں زائد کری جاتی. یہ وہ موقع ہے کہ اس سے قبل جو شب جسے شب عید کہتے، ایک حدیث شریف میں اسے مغفرت کی شب، اور یہ کہا گیا کہ تمام روزے داروں کے اللہ تبارک و تعالی نجات فرما دیتا. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا ایک مفصل حدیث پر ہم نے تبصرہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 5 نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے میری امت پر اور میرے غلاموں کو وہ عطا فرمائیں جو امم سابقہ پچھلی امتوں میں سے کسی کو وہ نعمت نہیں دی گئی. روزے دار جب روزہ رکھتا دن بھر کو کھائے اور پیے نہیں، اس کے منہ میں ایک بدبو پیدا ہو جاتی، تو فرمایا اس کی یہ بو جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشک اور زعفران سے زیادہ پسندیدہ. دوسرا یہ کہ ان کے لیے روزانہ جنت کو آراستہ کیا جاتا اور جنت میں حوروں کو غلمان، یہ فرمایا جاتا ہے ان قریب وہ جنتی لوگ دنیا سے اپنے اوپر سے وہ بوجھ اتار کر جو ان پر دنیا میں ہے ان قریب تمہارے پاس آنے والے. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اس میں شیاطین قید کر دیے جاتے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اس میں ایک شب ہے کہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شب میں اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام بندوں کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، کیا اس سے مراد شب قدر ہے؟ تو حضور نے فرمایا، نہیں، یعنی شب قدر کی برکتیں اس کے علاوہ۔ تو پوچھا، اس سے مراد کون سی شب؟ فرما، طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی مزدوری مکمل کر لے، کام مکمل کر لے، تب اس کے بعد اس کو مزدوری دی جاتی ہے، کام کی تکمیل کے بعد مزدوری دی جاتی ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ جب روزے آپ نے رکھ لیے، کام اب آپ کا مکمل ہو گیا، گزشتہ شب آج کا دن وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی محنت کرنے والوں کی اپنے کرم سے مزدوری دے دیتا، یعنی ان کی مغفرت فرما دیتا۔ اور جیسا کہ امام بحیثی کے حوالے سے ایک حدیث پر ہم نے طویل کلام کیا، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں اس کا اول حصہ جو ہے وہ اولہ رحمتن، پہلے کے 10 دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحمت کرتا، وہ اوسطہ مغفرتن، اور درمیانی اشرا جو ہے اس میں اللہ تعالی روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا، وہ آخرہ عتق من النار، اور آخری اشرے میں اللہ تبارک و تعالی تمام روزے داروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ وہ مہینہ ہے، حضرت سلمان فارسی والی حدیث میں ہے کہ اس مہینے میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا اپنے بندوں پر کرم، یہ اس کی رحمت، توفیق بھی وہی دیتا ہے، ثواب بھی وہی عطا فرماتا ہے۔ وہ تمام حضرات کے جنہوں نے روزے رکھے، نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ میں تراویاں پڑھیں اور عبادت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بشارت کہ جو نفلوں کا اور فرضوں کا ثواب کمایا، یہ تمام بشارتیں رمضان کے ساتھ خاص۔ ظاہر ان میں بعض باتیں تو وہ ہیں جن پر آپ نے عمل کر لیا اور وہ دن اور وہ ایام گزر گئے، لیکن آج بھی آپ عید کے اجتماع میں اپنے رب کریم سے ملتجی، اس سے التجا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور رمضان عطا فرمائے، ہمیں وہ عمر عطا فرمائے کہ جس میں ہم آئندہ بھی روزے رکھ کر اللہ تبارک و تعالی کو راضی اور اللہ تبارک و تعالی کو خوش رکھنے کا اہتمام اور انصرام کریں۔ یہ جو جملہ ہے اس میں کہ اے ایمان والوں، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا جیسا کہ ہم نے پچھلی امتوں پر اسے فرض کیا، ثواب اجر تو اپنی جگہ، مگر لعلکم تتقون، یہ اس لیے ہے کہ تم صاحب تقویٰ بن جاؤ۔ اب کسی بھی نیکی کے قبولیت کی علامت یہ ہے، جیسے آدمی عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے یا نمازیں پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اس کی قبولیت کی علامت یہ ہے اگر وہ پہلے بے راروی کا شکار تھا، اب متقی بن جائے، اب پرہیزگار بن جائے۔ اور کیجئے کہ جب ہم روزہ رکھتے، یہ تو بہت آسان روزے، سخت دھوپ میں جو روزے رکھے جاتے ہیں ان میں آپ مجھے بتائیے، وضو خانے میں بیٹھ کر آپ کو کتنا اچھا لگتا کہ آپ کے منہ میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، کوئی ادھر ادھر دیکھتا بھی نہیں، اگر آپ دو چار گھونٹ پانی پی لیں کون آپ کو پوچھنے والا؟ لیکن محض خوف خدا کی وجہ سے آدمی ایسا نہیں کرتا۔ اس لیے علماء نے بڑی پیاری بات کہی اور جو حدیث سے ترجمہ ہے کہ تمام عبادتوں میں ریا کا پہلو ہے، تمام عبادتوں میں تصنع کا پہلو اور دکھاوے کا پہلو۔ جب ہم نماز پڑھنے آئیں، نکلیں تو ایک طبیعت میں تمانیت ہوتی کہ ہاں بھائی کوئی دیکھ رہا ہے سب نماز پڑھ کر کے آ رہا ہے، روزے رکھ رہے ہیں، سب کو معلوم ہے بھائی روزے رکھ رہے ہیں، لیکن اندرونی بات تو کوئی نہیں جانتا۔ کہ ہم نے روزہ رکھا یا نہیں، زکات دے رہے ہیں، کہیں نہ کہیں دھوکہ ہو جاتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہوگا کہ بڑا مقید، مگر رمضان کا روزہ یہ خالصتاً اللہ کے لیے، اس لیے کہ جب آدمی کا کوئی دیکھنے والا نہیں تب بھی آدمی خوف خدا اپنے دل میں رکھ اور اس میں وہ کھاتا اور پیتا نہیں، اس لیے فرمایا گیا کہ روزے کا ثواب میں خود عطا فرماؤں گا، بلکہ علماء طویل بحث کرنے کے بعد اس کا ایک ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ روزوں کا عوض میں خود ہوں، یعنی مجھے پائے گا روزے دار، اس لیے کہ اس میں کوئی دکھاؤ تصنع کا پہلو نہیں، اور فرمایا لعلکم تتقون، اب دیکھیے جتنی چیزوں سے ہم رمضان میں پرہیز کرتے ہیں، مجھے بتائیے سب حلال ہیں یا نہیں، کھانا پینا جتنی بھی اشیاء جن سے ہم رمضان میں بچتے ہیں، یہ سب کی سب چیزیں بالکل حلال اور طیب، اب ان حلال طیب چیزوں سے ایک مہینے کی تربیت ہمیں مل گئی کہ ہم ان سے بھی بچتے ہیں، جب حلال سے اتنا بچتے ہیں تو حرام سے پھر کتنا بچنا چاہیے، ایک تربیت مل گئی ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو تو ہم حلال سے بھی پرہیز کرتے ہیں اور دن بھر اس کا استعمال نہیں کرتے، نہ پانی کا نہ جناب کھانے پینے کسی بھی چیز کا استعمال نہیں کرتے، تو حرام سے ہمیں کتنا بچنا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ اب آئندہ زندگی میں انقلاب برپا ہو، جیسے ہم بڑے اہتمام انصرام کے ساتھ تراویاں پڑھتے رہے، آخر دوسری نماز کیوں نہیں پڑھتے، رمضان میں جس طریقے سے ہم بہت ہی گویا جگہ جگہ سے آن کر دور دراز سے نمازوں میں شامل ہوتے ہیں، تو دوسری نمازوں میں بھی پھر یہی اثر ہونا چاہیے، رمضان کے روزے تراویوں کے قبول کی ایک علامت ظاہری طور پر یہ ہے کہ اگر پہلے بیراروی کا شکار تھے اب دیندار بن جائیے، جیسے اہتمام انصرام کے ساتھ آپ نے تراویاں پڑھی، پنج وقت نمازوں کو بھی اسی طریقے سے ادا کیجیے، تو یہ علامت آپ کے رمضان میں روزوں کے قبول ہونے کی، رمضان کے تمام عبادتوں کے قبول ہونے کی یہ علامات عزیزان گرامی ہے، اور ظاہر ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد اسی طرح بیراروی کا شکار رہے تو گویا ہم نے کوئی خاص چیز نہیں پائی، یہ بات الگ ہے کہ رب کریم کسی کی مغفرت کرنا چاہے تو اس کے دست قدرت کو کون روکتا، لیکن قانون یہی ہے کہ جب قانون شکنی اگر ہوگی تادیب ضرور ہوگی، رب کریم سے دعا، ہم تمام شرکاء محفل اور نمازیوں کا اللہ تعالیٰ ان میں سے فرما دے کہ جن کے لیے آج نجات کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، وقت ہو چکا، تمام حضرات کھڑے ہو جائیے، شفیں درست فرما لیں، نیت سماعت فرما لیجیے، نیت کی میں نے اس نماز کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ دو رکعت واجب عید الفطر پیچھے اس امام کے ماں زائد چھ تکبیروں کے منہ طرف کعبہ شریف کے، بہت ممکن ہے کسی کو نیت یاد نہ ہو، جب امام پہلی تکبیر کہہ دے